سمروارا. دی من داڵەکان دی ئێستا وەرنە دەرەوە. چۆن ئەو قسەڵە خۆشانە لەگەڵ تۆ دەکات؟ خاتو بڕۆنی ئەوە لەگەڵ تۆ ناکات ڕۆز. چۆن ئەوە قبوڵەکەی؟ پێویست ناکات ئێستا کتێبەکان بێنن. ئەوەی پێتان خۆشە ئەوە لەگەڵ خۆتان بێنن من داڵەکان. ئیمیلی دۆبلاسدار، وا دیارە لە گۆڕەپانی ڕووبەڕووبوونەوە دای. بێگومان تۆ ئیمیلی دۆگلاسداری، کەواتە ئەوە تۆی شێعر دەنووسی، شعری بێمانە. بیستوومە کە تۆ شاعیرێکی بچووکی. دووبارە خۆمتان پێدەناسێنمەوە. ناوم فرانسیس کارپێنتەرە. تێگەیشتن دەمەوێت هەر یەکە لە ئێوە باسی خۆیم بۆ بکات. مامۆستا، من ناوم سۆزی بارنا. بەڵێ، تۆ سۆزی بارەلی. ناوی هەمووتان دەزانم. ئەوەی دەمەوێت بیزانم ئەوەیە کە ئێوە حەستان لە چییە و چی بە باش دەزانن بۆ خۆتان ئەوە بکەن. ئەو خەونانەتان چین کە دەتانەوێت لە داهاتوودا بەدیان بهێنن. خەونەکانی خۆتانم پێ بڵێن. ئەوە ڕێگایەکی نهێنیە کە دەیکێشیت بۆ ئەوەی بە داهاتوتان بگەن. خەونەکانمان؟ پێویست ناکا بیشاریتەوە. ئەو وێنەیە منە. داوای لێبردن مەکە کوڕە. بەڕاستی وێنەکەی تۆ زۆر جوانە. ئەوە دەزانی ئەو وێنەیە کە تۆ کێشاوتا دەنگێکی هەیە، وەکو ئەوە وایە کە قسە بکات. ئاگاتان لێرە بێت. تێدی، بەڕاستی وێنەکەی تۆ زۆر جوانە. ئەوان بەوە پێناکەن کە وێنەکەت ناشرین بێت، بەڵکو بەوە پێدەکەنن لەبەر ئەوەی ئەو هەستەی تۆ دەبینی کە خستووەتە ناو وێنەکەتەوە. هەر کەسێک تەماشای بکات قسە لەگەڵ دەکات. هەستە و سەرت بەرز بکەرەوە. ئەمیلی، باوەت دەکەی بەوەی کە دەیبینی ئەوە ناوی دەنی چی؟ قسە بکە، خێرا پێم بڵێ، ئەگەر نەیزانم شێتە بم. مامۆستایەکی نوێمان بۆ هات، ناوی فرانسیسا. قشی درێژ بوو، ڕیشی خۆڵەمێشی پڕ بوو. ئەوە یەکەم جارە کە سوزی ببینم حەز بە وانە خوێندە بکات بۆ قوتابخانەی بەلاوە خۆش بێ. لەبەر ئەوە نەبتوانی لەبەردەم ئەودا باسی بکەم. من حەز ناکەمە مامۆستایە مامۆستای ئێمە بێت، چونکە گاڵتە بە شێعرەکانم دەکرد پێش ئەوە بیخوێنێتەوە. ئەوەش زۆر منی بێزار کرد، بەڵام زۆر بتوانی ئەوە سفەی کرد. بۆچی خەونەکانمان ئەو ڕێگانی هێنیەیە کە دەیکێشین بۆ ئەوەی بگەین بە داهاتوومان؟ دەبێتان بەوە دابنێت کە قسەکانی زۆر جوانن. دەتوانی پێم بڵێ مامۆستا نوێیەکەتان چۆنە؟ زۆر بێزارکەر بوو. ئەو قسەیە چێ دەیکەی ئیمێلی؟ بیرت چووکە ئەوانت پێدەڵێتەوە، دەبێ بەو شێوازە قسەی لەگەڵ نەکەی. تۆ بڕۆ، باوانە بە تۆ بڵێتەوە بەڕێزبێری. من نامەوێ هیچ لە ئەوەوە فێر بم. ئەو گاڵتەی بە شێعرەکانم کرد پێش ئەوەی بیاخوێنێتەوە. جا دەربارەی شێعرەکان دووتی چی؟ تەنانەت نامێ بێتەوە یادم کە باسی چی کرد. شەوت شاد. قۆزگەم نیش دەمتوانی بچمە قوتابخانە و وانم بخوێن بە. تێدی وێنە کێشێکی بەهرەمەندە، خان مەکەم. دەتوانم تەماشای بکەم؟ بێگومان، ئەوە دیاری منە بۆ تۆ کوڕەکەم. سپاس دەکەم مامۆستا. بەڕای من پێویستە ڕێگە بە تێدی بدەیت کە لە بواری هونەردا بخوێنێ، بۆ ئەوەی لە داهاتوودا بتوانێ بڕات بۆ کۆلیژی هونەرە جوانەکان. کۆلیژی هونەرە جوانەکان؟ بەڵێ، لە زانکۆی مۆنتریال، خان مەکەم. باشتریشە بینێریت بۆ پاریس. نا دەی خێرا بڕۆرە بۆ ماڵەوە. دایکە، من هەرگیز نابێت تێدی بنێرم بۆ شوێنی دوور بۆ خوێندن. ئەوە هەرگیز ڕوو نادات. تێگەیشتی؟ داوای لێبردن دەکەم. بەڵێ، نای نێرم. راضی بوم بوی که ونکشان تنها عرضوی یک بید با کرکم بلام نتوان برگی بیر کردنه و لدوری او بگرم او محالا خونی تو رگای کی نهانی که دیگه شیبو اویلو رگای او بگید بده هاتو راست مام فرانسیسش اوی به ایو تو. پوره تو ماماستا فرانسیس دناسی؟ بیگو من اویلم نوچه دا بجی او ماماستا بباشی دناسید چون که ماماستا یکی زور زیرکو کو زور رکو پیگ بو ماماستا یکی زور زیرکو لی هاتو بو بلام ام نوچه بجی هشت ای پاشا و چی بیدا پوره دتوانی پیم بلی؟ تکر لیدکم بیدنگ بو ببیدنگی نانکت بخود چون که چی رو ککت کو تایی پی هات بلان تو خود دستت پی کرد نه بله نیوی دابوستی اما کاری که روانیه جوانیه در برشتی تایبت با کسانی دیکه قصب کن دبی پابندی او بید ایمیلی بلام استا تیگیشتی لیم چیم پیوتی تیگیشتم اوه گیشتم کوالا چویا لموعده که دوا کوتوا اوه رفتاری او نیا ها؟ رولی گورپانه چی سربازی دنوینین لبر اوه دبی سرکرده چی سربازی دیاری بکین دبی سرکرده زنگاوری چی بهیز بید هر بویا من پین باشا که رولی سرکرده بدم بقتابی تیدی و بو یاردیدر سرکردهش سوزی دبی ها؟ ها؟ من راسی نیم دمه دوری سرکرده بنایا اما روله چی گنزاو با تو بباشی رول ببینه باشا گورم منطقه دکم دستگیریم دکم من او روله نبینم چکر لدوری سر کرده محال بشتی که درازی بم باشا چشنی سوزی دی دست پید کن همو حوله که خودم دن سر بازکن اوات زن چیشی سخته لنوان من همو حوله خودم بدن سر بازکن اما زنگی که سخته لنوان من لناو چی زنگه که دا باران باریو امش کاریگری کرده سر چه چی هزی فرانسیا کانو لانزامی امش دا لکار کوتن سر کرده که کوتا چیشی چی گوری به چار سر اوا بلام ای پاش اوا چی بسر هزی فرانسیا کان دا هاد ای قطابی کان هی مامستا ویگم پتیم نشو رو رو ببینم چکر دیده کم هی بیری او چی دکی لیرا؟ ها؟ او کرشی او چی دکا لیلا؟ روز تو آناسید؟ او خدمت گزاری مالی ماریا بله وایا من داوی لی بردن دکم بم بورا من مبستم او نبو زور داوی لی بردن دکم من نم دویستم دای هستا پیموانی او کاری تو پیویسی با داوی لی بردن هبی امرو لا با تو ها؟ ها؟ او چی دکا؟ ایما بریار من داو کوا هر شی بکین سر هیزی فرانسیا کن هیز به هیز چی تواو به هیز یکی تواو و هر شی هم بکین سر بلو پیش و سک بازکن هرش بره هرش بره هرش بره آفرین بو ایوه دستا خوش به زار جوانا هیزی فرانسیا کن زور به سختی تکش کن لشویری هلجرسانی او زنگا سیروچی او سر کده فرانسیا سری حلدان درگی البادا اقتاب یکن دواتر او زنگا ناو نرا به زنجی واترلو واترلوش او شوینه که زنگا که تیدا رویدا آیا تگهیشتن؟ باش جمله بگرن عزیزانم نمایش کردنی رولی کسایتی میجو یکن والو روداو میجو یا آلو زکان دکاد بزر با آسانی لیتی بگن و اوی گرینگا اویا اویا کمروف هست با رولو بکاد که با جوانی دی بینه ایما ببی هو میجو نخوینین بلکو با اویا کوانی لیو فیر بین بو روبرو بونه وی سختی و رگریه کن بو اوی بتوانی روبروی دهاتو ببینه و زربه درگاه داخره و کن بکینه و چون که رنگ بهار لو دیوی درگاه امید و چاوره ایمه بکد دنیا برا لخوشه بستید لهر شویلی هیدتوانی بیدو زید رنگ لو دیوه و بی ایمیلی بتوانی یکی لشعرکانی خودم پینشان بدهی ها؟ ها؟ لگل توما ایمیلی دوگلاس ستار نای خوین موا بوتی نا لبر اوی بخرافی باسی شعرکان مت کرد و گالتت پی کرد بیش اوی بیبینیم هیتی لی بخوین یوا و لبر اوی شعرکانم نخوین موا بابلین تو بوید بنو سره چی بنابانگ ایمیلی آیا او کاتا تو بویستی خود خوین رکان دل دبجری پیمله رگنا دی کز نوسی لکان بخوین توا تنها اوانا نبی کوس بنو سی لکان دکن خاتو ایمیلی کوات تو ده تر سر کی شید کم لبر اوی هشت آن بود بنو سر ای اگر هاتو روزگ ل روزان بود بنو سری چی بنابان باشه پیم ناله او کات چپا سرک دهنی تو ایمیلی ایمیلی بودی من لگل مفتابی کن باشه تنانت لگل بیش که استا بینی ویتی بلان بوتی بود الراقی رفتر لگل من دکر ایمیلی مالا بیده و دره مالی به هیوائی مالی به هیوائی؟ سالانی که زور دو هاو سری گنز بریاریان دا لو مالا دا بجین ها؟ اوانه دیانوی جیانی کنوی دست پیپکن لو مالی که دا بو عبی بیتا مالی هیوائی بویان بلان پیاوکا بارو داویگ مرد بل لوی بینه ناو او مالا لو روشو او مالا هیمه دلتنگیو آزاره ایمیلی بکو من به هیوائی دوینه شو ماموستا هاد بو مالمان کتی بیکی بو هنم درباری و اینکانی و اینکش رام پران بلام دای کم تورا بو کتی بکی فریده ها دروا بو چی دای کد اوی کرد؟ نه اوی کاری و اینکشم بکم بلام من هرگیز ززلو آرزوی خوم حال نگرم داروم لحونه ری جوانکان دخوینم روشی دبیم به اینکش اگر نه هر کاری که دیکه بکم زگلو کاره هی زنخی کی نابید بو من وینه کشان بشی که لروح و جیانی من ببیر نایه تو او کارت فیر کردم امرو تا آم کرد و باشه ام کاره نهینی بیلنیوان من اجینا سوزیدم کجه سپاس بیم بله ایمیلی تو از خونکانی خود دهینی؟ لگه رو برو بونوی یکمین درگای داخلاو تو خود به دستو دادید؟ نه خون به دستو ندم همون درگا داخلاو کنده کموا دهن کموا بله دهن کموا دبه ویستی من لوانه زور به هستر بید تو زورشتی آسایی لناو دفتری یادگاری کرد دانوسی و ایمیلی چوار صد دیرم خوینده و لوی کنوسیو تا ده توانم بلیم تنها ده دیرشانی خوینده و بو بلام اوانی دی که هیچ نیا آیا دست دانوسین حال دگری؟ ولام بوده و دست دانوسین حال دگری ایمیلی دو گلاستر دی ولام بوده رو نه وازی لنا هنم من زور حزم لنوسینا هنده در بکاتی واده تی دفرم که نتوانم رگل خون بگرم که ننوسم که واتا پیویز نکاد هیچی ترت بیولیم درگا داخره و کام بکره و ایمیلی هرچنده کرنوی سخت بید یان هست بکی نتوانی بی که توا بلام تو هر پیدا گریب که لسر بردوان بول لبرو پیشتونی خود بردوان با ایمیلی لیتی نگم کمیت پیش استا پید نوتم نوسی نکارت شایو خون نوانین جوید لیل بود چیم پیدود ایمیلی تو وکو همیشه جوی لمن نگرد ایوانیا تو باش جوی لمن بگرا من خون پیموتی کده دیر لو نوسینانه که تو نوسیو تا شیاوی خوینوان تو استا تمند 11 ساله امش او دا گینه که لتمنی 20 سالی داده توانی صد دیر بنوسی بلام او رگایی که حالت بجاردوه سخته زور ماندو دا بی ورنگ روشه نتوانی نوسینکانت بلاو که دوا سرباری همو امانش تو بردوام دا بی دی انا بردوام دا بل Ha ha ha. بهمیلی. شونو هرگز خون بدست و نادم و هلو هم نیش خون بدست و نادم و اگه درگای داخل و حتی پیشمان دیکی نوا دیکی نوا به هریش ساوری ایمده که جوانا چن خوشا من کم لیره داده نوسم منی جوینه چنوه ده چشم لیره دا لیره دا لقولای تاریکی کلینه که روناکی بخشه یا بله کلینه هیوا با او منترانه بکنه و با اوش نبای بهاری زوان بیت جوره وو همو جورکه گرم بکاته و دی با کرسی بطوکه کم بینه نو حوشکه و بله جیر درخته که دای بینین با اوی سیبر جوانه کن بکونه سر کرسی کن با رنگی سپی بید باوا دابنین بختی چی بچوک لنو حوشکه دا هیا با روکی شلی کتری تدابتینین دستت بخنه و دستم با اوی خونه کن من بدی بهینین بله بینید مالی به هیوایی چون بو بدل خوشی؟ او همو به هوی رک خسمو دشبینیه و بو هرگیز به هیوا نبین بلکو روبروی سختی کن دوستینو جیان من بخونه کن من دارازینینه و ایمیلی بلینیه بخوی که همو او سختیان ببره که روبروی دبنه و بو اوی خونه کنی به هر شیوه اگوی بیت دی ولدلی خوی بریاریه که روش یک دابه شعر یک بنوسه که والا ماموسا فرانسیز بکا شنازی بیو بکد لشارت که که پیش برکه ایگ انزان دادری باو تر بیجی هر یکه لبش دربوان تیده بسی خونی خوی اندکن و خوان خونه کنویش دی ترسی ایمه و بو اوی بزانن خونه کنی ایمه چیا لگل من بلا القو دهتو و نهی پیش برکه ایگ تر بیجی